किंचा इतनी चीजें मुझसे हुए हैं ऐसा मत समझो, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मुझसे ही सब कुछ हुए हैं। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। महर्षि सप्त पूर्वे सात जो महर्षिया शुरू में जो हुए भृगु आदि वो मुझसे ही हुए, मेरे ही मन से पैदा किया हुआ सृष्टि है। मद मानसा भावा जाता, मद भावा मानसा जाता, और भविष्य में होने वाले चार मनु भी चत्वारो मनव पूर्वे सप्तऋषि है भविष्य च चत्वार मनव सवर्णा सावर्णी मनु कहते, सावर्णी मनु अलग अलग धर्म सावर्णी के आगे आगे श्लोक बताएंगे हम। ब्रह्मांड उपनिषद में कहा भी है उत्तरार्ध का पहला अध्याय 53वें श्लोक में, सावर्णा मानवो ये च चत्वारस्तु महर्षिजाः। सावर्णा मानव मनु चार है, महर्षि से जन्य है, सावर्णी नाम से सुप्रसिद्ध है वे लोग, ये होने वाले हैं, ये प्रसिद्धि को प्राप्त होवेंगे, भविष्य लेना पड़ेगा। मदभावा मानसा जाता कहते हैं, मदभावा मदगत भावना न वैष्णवेन सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा उत्पायता, वैष्णवी माया शक्ति की सामर्थ्य से मन के द्वारा है उनको पैदा, संकल्प मात्र से, योनि से नहीं है, वीर्य से नहीं है, वो बीज से जन नहीं है, मानस सृष्टि है। और वो मानस सृष्टि से पैदा होने वाले और भी क्या होंगे, वो भी तो मानस ही होंगे, सारा का सारा सारा जगत ही मानस सिद्ध हो गया। जैसे पहले स्वप्न में आपने एक मानस सृष्टि बना लिया, फिर उनके बच्चों की शादी हो गई, वो वहां बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, वो सभी मानस ही है ना, कुछ भी यथार्थ क्या रह गया, ये सारा जगत ही यथार्थ। येषां लोक इमा प्रजाः, जिन मनुओं का और महर्षियों का सृष्टि रूपा यह लोक है, ये लोक क्या है, सृष्टि है, और स्थावर जंगम प्रजाएं सब कुछ उनसे पैदा हुआ, मनु और शत्रुपा है ना, ये दो थे, वो गाय बनी वो सांड बना, ये बकरी बनी वो बकरा बना, ऐसे ऐसे करके वहां वर्णन है प्रधान ने हमें, क्योंकि एक ही हिरण्यगर्भ ने मन से एक भाग दाहिने भाग से और बाएं भाग से, दाहिने भाग से मनु को प्रकट कर दिया, बाएं भाग से शत्रुपा, अब दोनों एक ही बाप के बेटा बेटी हो ना मानस, और बेटा बेटी की शादी कैसे होगा भाई बहन का, तो फिर भी उनके अंदर संकल्प पैदा कर दिया, भोग की इच्छा पैदा कर दी, अब वो उसमें पीछे लगा बहन की, तो क्या करे, फिर वो गाय बन गई, छिप गई, ये सांड बन गया, तब संबंध किया, तो दो खुर वाले पैदा हुए, ऐसे करके सारे पशु सारा मनुष्य तक सब कुछ पैदा हुआ, ऐसा वर्णन है उपनिषदों में। ये सामने इन्हीं महर्षियों और इन मनुओं की ही ये समस्त सृष्टि है, जितनी भी प्रजा है आपकी, स्थावर और जंगम भाष्य। महर्षि शब्द भृगवाद पूर्वे अतीत काल संबंधी न, भृगुवादि पूर्व अतीत काल सृष्टि के आदि काल में जो सप्त महर्षि हुए हैं उन लोगों को, और चत्वारो मनव तथा सावर्ण इति प्रसिद्धा पुराणेषु, प्रसिद्ध मैंने पहले बीती हुई प्रसिद्धि नहीं लेना, पुराणों में यह बात प्रसिद्ध है कि भविष्य में सब होने वाले हैं चार मनु। ते चमत भावा, और वे सब मेरे भाव है का मतलब क्या, मेरे में मदगत भावना, क्या भावना है, वैष्णवेन सामर्थ्येन, मेरी जो मेरे अंदर होने वाली भावना, मेरे अंदर जो भावना क्या चीज है, कहते वैष्णवेन, वैष्णवी जो माया शक्ति है उस शक्ति सामर्थ्य से उपेता युक्ता मानसा मनसैव उत्पादिता मया जाता, और मन के द्वारा शक्ति से युक्त मन के द्वारा ही उत्पादित है, केवल बाह्य कोई भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न नहीं है। उत्पन्न ऐसा मनोना महर्षिणांच, जिन मनोंगे और जिन महर्षियों के, ये सारी सृष्टि है लोक इमा स्थावर जंगमा प्रजाश्च, और वह सृष्टि लोक कैसी है, स्थावर जंगम रूपा है। इस विषय में श्लोक दे रहे हैं सब दृश्यों का, तथा च पुराणम मधुसूदन की अंतिम पंक्ति नीलगंठी में भी है, सब जगह है। भृगुम मरीचिमत्रिंच पुलस्यम पुलहम क्रदुम वशिष्ठंच महातेजा सोसृजत मनसा सुतान सप्त ब्रह्माण इत्येते पुराणे निशयं गता। महाभारत 12वें सर्ग 208वां अध्याय 5वां श्लोक है, ये 5वें छठा श्लोक। भृगु मरीचि अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु वशिष्ठ, ये है सात आपके महान तेजस्वी, इनको मन के द्वन मन से इन पुत्रों को उसने सृजन किया। ये सात ब्रह्मा के संतान होने से ब्रह्माण इतिते पुराण है, पुराणों में यह बात अत्यंत निश्चय किया गया है। हिरण्यगर्भ का रूपी जो मेरा मन से, या मत से लेना हिरण्यगर्भ परमात्मा को, निर्गुण निराकार वगैरह नहीं ले सकते, या मत भावा सृष्टि का मामला है, इसे मत से या हिरण्य रूपी मुझ परमात्मा से ये सब के मन से ये सब उत्पन्न हुए, ऐसा घटाना पड़ता है। और ऐसा में उसका अर्थ जो एभ्य पंचमी प्रणाम भी कर लेना, जिनसे, जिनका नहीं बल्कि जिनसे ये सब पैदा हुए हैं, सावर जंगम, ऐसे भी व्याख्या कुछ लोग कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने क्या कर दिया, पूर्वे को अलग ले लिया, सात महर्षि और इनसे पहले जो हुए थे कौन, चार सनक सनंदन सनातन, वो अलग कर देते वो लोग। उन्होंने श्लोक में क्या कर दिया, मद्भाव महर्षि सप्त ये अलग, पूर्वे चत्वार अलग, मनव तथा अलग, तीन भाग कर देते, दो भाग नहीं, महर्षि सप्त पूर्वे एक हिस्सा, चत्वारो मनव तथा ये एक हिस्सा, दो भाग में भाषाकार ने लिया। कुष्टिकार लोग कहते नहीं, इसको ऐसा करो, महर्षि सप्त अलग, पूर्वे चत्वार इन सात महर्षियों से भी पहले मानव सृष्टि जो चार सन्यासियों का उत्पत्ति हुई थी उनको लेना, और चौदह मनो सारे मनुओं को ले, मनवसता मने चार मनु करके नहीं चौदह मनु करके लेना चाहिए, ऐसा अधिकतर लोगों की व्याख्या है जो कि भाष्य विरुद्ध है। किस अध्याय बोध करना पड़ जाता है, पूर्वे चत्वार के नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, जब अन्य सत्र नाम बता रहे हैं तो यहाँ पूर्वे चत्वार कर लिया, पहले के चार कौन, किसको लो, मैं ऋषियों को लो, तत्वों को लो, भूतों को लो, किसको लो, अध्याय करनी पड़ेगी है या नहीं, और आगे पीछे महर्षि और मनु कहे हैं इसलिए आप भूत आदि को नहीं ले सकते, क्योंकि कोई आदमी को लेना पड़ेगा, तो अध्याय करने का गौरव दोष है यहां पर इस व्याख्या में। इसीलिए भाष्यकार ने यह गौरव दोष को त्याग करके चौदह मनु करके नहीं लिया, चार मनु करके सीधे सीधे ले लिया। एक और समस्या आएगा, इमा प्रजा बोल दिया, और वो जो चार सन्यासी तो कोई पैदा नहीं किए, सन्यासी हो गए ना चारों के चारों, और हमेशा छह साल के आठ साल के बच्चे होते हो, उसे बड़े है नहीं, सदा उतनी उम्र उनकी होती, सदा बालक ही है वो चारों के चार, नहीं नहीं नहीं नहीं ये चार जो होते हैं पांच छह साल उम्र के ही है, हमेशा बीस साल के नहीं होते ही है। सनत कुमार संतन सनातन जो है सनक, ये चार भाई जो स्वर्ग सृष्टि हुए हैं ये पांच छह उम्र के ही हैं, उससे बाल के ऊपर से है ही नहीं, दिया है टिकाओं में, तो वो जो है उनसे तो कोई संतान हुआ ही नहीं, तो इमा प्रजा यह शाम कैसे घटेगा। तब वो बड़ा चालाक है ना टीकाकार लोग, कम नहीं बुद्धि वाले, वो कहते हैं उनकी संतान जो है ना दो प्रकार की होती है, जन्म देने वाला भी है और विद्या देने वाला भी है, विद्या संतति और प्रजा संतति, दो प्रकार, बीज संतति और विद्या संतति, तो बीज की संतान चला और एक विद्या का संतान। और सनत कुमार का चेहरा तो प्रसिद्ध ऐसा है, छांदोग्य प्रसिद्ध नारद जी, नारद जी सनत कुमार से तो विद्या प्राप्त की, ब्रह्म विद्या। इसलिए विद्या की संप्रदाय के दृष्टिकोण से और जन्म की संतान के दृष्टिकोण से यहां सबको लेने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा टीकाकरण अपनी व्याख्या करते हैं और एकादश आदि कल्पना करने में महान गौरव हो जाता है। और कुछ लोगों का आक्षेप यह है इन श्लोकों में भृगुवादि महर्षि का नाम आया, अंगिरा का नाम नहीं आया, अंगिरा का नाम नहीं है यहां। तो वहां लेकिन प्रमाण मिलता है भृगु ही अंगिरा है, अलग नहीं है, ये भृगु है वही अंगिरा है। ये महाभारत का 12वें सर्ग में 335वें अध्याय में 28वां जो श्लोक देखेंगे वहां स्पष्ट होता है भृगु ही अंगिरा है। और ब्रह्मांड पुराण के उत्तर पूर्वार्ध का 13वें अध्याय 123वां श्लोक में लिखा है देखो, भृगुंगिरा मरीचिश्च पुलस्त्य पुलह क्रदुः अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च सप्त स्वायंभू अंतरे भृगु अंगिरा, ऐसे कह दिया भृगु ही अंगिरा। सात संख्या वशिष्ठ एक, अत्रि दो, क्रतु तीन, पुला चार, पुलस्त्य पांच, मरीचि छह, भृगु अंगिरा दो अलग अलग लेंगे तो आठ हो जाएगा ना, सब तक कैसे कह सकते बात, इसे भृगु अंगिरा एक पद माननी पड़ेगी, जो भृगु है वही अंगिरा है अलग नहीं। और अन्य लोग तो सप्तऋषिगण से विश्वामित्र अन्य अन्य लोगों को ले लेते हैं, वो भी श्लोकों को उद्धृत किया, लेकिन वे लोग बाद उत्पन्न लोगों में से है ना, आदि में से नहीं हो सकता। वो जो सात ऋषि है जो सप्त व्याहृतिक ऋषियों के रूप में स्वीकार किया गया, सप्त व्याहृतिक पूर्व स्वभाव का सात ऋषियों का नाम लेते हैं ना, जमदग्नि वगैरह आ जाता है उसे विश्वामित्र वगैरह, वो जो सप्त ऋषि सब उनके बाप का तो कहानी है, पुराणों में लिखा है किसका उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, इतिहास है। वो तो आदि सृष्टियों में से नहीं ले सकते ना, परमात्मा से हिरण्य गर्भ से साक्षात मानस उत्पन्न सृष्टि वो नहीं है, कि उनके बाप और माँ का नाम है ना, माँ बाप का नाम से पैदा हुआ है वो, बाप से पैदा हुआ तो मानस सृष्टि कहाँ हुआ, बीज सृष्टि है, योनिज है ये, अयोनिज तो है नहीं, मानस का मतलब क्या अयोनिज सृष्टि। और इन लोग क्या है विश्वामित्र आदि का तो पुराण है प्रमाण है वो योनिज सृष्टि है, इसे विश्वामित्र आदि जो सात ऋषि है उन ऋषियों को यहाँ नहीं लेना है महर्षियों से। और आगे आने वाले चार मनों की जगह चतारों मन सदा सावर्णिस्तुम मनुर्योसौ मैत्रेय भविता तदह नवमो दश सावर्णीर मैत्रेय भविता मनोह एकादश्च भविता धर्म सावर्णिको मनुः रुद्रपुत्रस्तु सावर्णो भविता द्वादशो मनुः। सावर्णी मनुः हे मैत्रेय भविष्य में ये जो वैवस्वतंत्र चल रहा है विवस्वान इसका मनु है, इसका अंतर जो होने वाला है उसका नाम होगा सावर्णी। और उसके बाद नौवे में दक्ष सावर्णी नाम होगा उसका, दसवें में नवमो दक्ष सावर्णी, और दसवें का नाम नहीं लिया जो प्रसिद्ध होने वाले चार को ले रहे, एकादश्च भविता धर्म सावर्णी ग्यारहवां, और बारहवां कौन है रुद्र सावर्णी। तो सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी और रुद्र सावर्णी, ये चार है सावर्णी, जिसको भाष्यकार ने सावर्ण संकेत कर दिया, विष्णु पुराण आदियों में सावर्ण इति प्रसिद्ध, सावर्ण नाम से सीधे सीधे प्रसिद्धि पूर्वक कहा गया है इन चारों को। दसवें का नाम से मतलब पीछे कुछ और है, वो उस नाम के अंतर्गत सावर्ण शब्द नहीं है। एतामिति सोपाधिक प्रभाव भगवान ने दर्शा दिया, ये सब क्या है सोपाधिक प्रभाव, हिरण्यगर्भ रूप से मैंने क्या क्या सृष्टि किया हो उसका वर्णन कर दिया, उसे पहले निर्गुण स्वरूप बता दिया और अब सगुण स्वरूप में होकर के मैंने क्या क्या सृष्टि करता हूं वो बता दिया। ये कहां से आया, ये शुरुआत था चार और पांच में कि तीसरा निर्गुण था, दूसरे में भी नमे भी दूसरो बड़ा प्रभुम न महर्षि हम माजरी देवा नाम से मैं कारण रूप ईश्वर को दिखाया दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में कार्य कारण गौरव निर्गुण को बता दिया, फिर चौथे में पांचवें में छठे में इन तीनों श्लोकों में हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने वाले सारी वस्तु बता करके पुनः सगुण साकार ईश्वर को ले लिया, हिरण्य गर्भ को लिया यहां पे, तो दूसरे में कारण ईश्वर को लिया, कारण शरीर समष्टि का कारण शरीर ईश्वर तत्व, और वह कारण शरीर जिसमें कल्पित है निर्गुण निराकार को ले लिया तीसरे में, और चौथे पांच षष्ठ में हिरण्य गर्भ रूपा शरीर को ले लिया जिससे ये विराट वस्तु शरीर पैदा होता है सुख शरीर का, उसे उत्पन्न होने वाले तत्वों को बता दिए चार पांच छह। और अब सातवें में आकर के उस सगुण साकार जो परमात्मा है हिरण्य गर्भ है, उसका भी जो संबंधी प्रभाव है स्वाभाविक प्रभाव है भगवान का, उसी का ज्ञान का फल बता रहे, उसको जानने का क्या फल है उस हिरण्य गर्भ का, यह वैभव जो विविध रूपेण उसने होना, उस होने को जो जानना आपने, उस जानने का फल क्या है वो बता रहे। ताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वाविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी जो हिरण्य गर्भ को समझता है। विराट स्वरूप हिरण्य गर्भ से उत्पन्न स्थूल शरीर जो समष्टि विराट है, इस विराट के माध्यम से इसे कारणभूता समष्टि हिरण्य गर्भ है, उसको जो जान लेता है और विविध भाव को जो समझता है, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण अस्पर्श योग या अविकल्प योग रूपी परमार्थ दर्शन रूपा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से वह नात्र संशय, उसकी प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। एताम माने यथोक्ता, ये जो पूर्व में कही गई विस्तार, विविध रूपेण भवदीति विभूति, यहां से लेना ऐश्वर्य नहीं लेना, यहां विविध रूपेण भवदीति विभूति जो विस्तार है उसका, उस विस्तार की योग विभूतिम योगम च विस्तार रूपेण, उसे योगम माने युक्तिम घटना, उस रूप से होना अपने आप को ये अनंत रूप में हो जाना, ऐसा जो चीज है उसको जो जानता है। एताम मम विभूतिम योगम च, यह जो मेरी विभूति माने विविध रूपेण जो होना रूपी विस्तार और युक्ति रूपी, युक्ति का मतलब यहां पर वो नहीं लेना युक्ति मुक्ति तर्क, ऐसा नहीं सुतर्क को युक्ति का, तो वो नहीं लेना युक्ति में घटना जोड़ना, जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बना दिया लंबा चौड़ा हो गया चीज, घटित होना विजर योग्य लेना, विजर समाधव नहीं। इसलिए कहते हैं भाषा ना कहेंगे आत्मनुघटनम युक्ति, आत्मा का उस रूप से घटित हो जाना, उस रूप से दिखाई देना, इसी का नाम युक्ति, अर्थात उसकी योग ऐश्वरी का सामर्थ्य, उसको यो व्यक्ति तत्वता लेकिन उसको भी जो तत्वता जानता है, यहां जान करके भगवान ने बहुत जबरदस्त विशेषण दे दिया, तत्वतः जो जानता है कर दिया। ये लोग समझते हैं भगवान ने पैदा किया, ये भगवान की सृष्टि है, इसे भी सत्यता है, व्यावहारिक सत्यता कह देते हैं। अरे समझाने के लिए कल्पना किया व्यावहारिक सत्यता नहीं, तो व्यावहारिक सत्यता विश्व नहीं है, तो मिथ्या वस्तु, रजत में कोई व्यावहारिक सत्यता हो सकती है? सर्प में क्या व्यावहारिक सत्यता मानोगे? जो रज्जु में दिखाया गया सर्प है, शुक्ति में दिखाया गया जो रजत है, इसे क्या व्यावहारिक सत्यता है? उसी प्रकार से ईश्वर का सृष्टि भी वैसे ही है, मानस सारा का सारा स्वाप्र पदार्थ में जैसा व्यावहारिक सत्यता नहीं है, वैसे वास्तव इस बाहरी जगत में कोई व्यावहारिक सत्यता नहीं। ऐसी सृष्टि को जानना ही तत्व तो सृष्टि को जानना है, वास्तव में केवल प्रातिभासिक। इसे दशामृत सूत्र में गाना बहिरी उद्भूतम यथा निद्रया, निद्रा रूपी दोष के कारण से बाहर उत्पन्न हुए के समान दिखाई देता है, लेकिन हो कहा रहा है सारा स्वप्न आपके भीतर, आपके अपने भीतर एक नाड़ी के छोटा सा जगह में एक विशाल सृष्टि का निर्माण करके देख रहे हो, उस सृष्टि का देश काल वस्तु सब कुछ झूठा है, लेकिन वो भी कहां दिख रहा है? होता हुआ भीतर दिखता है, बाहर कोई सृष्टि है जैसे। उसी प्रकार जागृत को भी समझना है, जागृत काल में सृष्टि भी दिख रही है, स्वाप्र सृष्टि के समान यह भी हमारे अंतकरण में ही कल्पित है, और बहिर्भूतम बहिर्व अविद्या की महिमा है, जब भीतर की कल्पनाओं को बाहर यथार्थ रूप में दिखाई देती है, दिखाते रहते और इस ढंग से दिखाते हैं उसमें आदमी उलझ जाता है। उस व्यावहारिक सत्यता को लेकर के वो और अभिमान आदि उसके अंदर हो जाता है, जिसके और उसके संस्कार और वासना दृढ़ होते जाते संसार का ही। इसकी मिथ्यात्व का पूरा उसको निश्चय करना ही इसके तत्व तो निश्चय समझो। इसे यहां तत्वतः यो व्यक्ति ये विशेषण बहुत महत्वपूर्ण विशेषण दिया हुआ है। स्वाविकम्पेन योगेन, जो ऐसा इस संसार को तत्वतः जानता है वह व्यक्ति अविकम्पेन योगेन, इसको स्पर्श योग भी कहते हैं, अविकम्प योग भी कहते हैं, अप्रचलितेन योगेन। योग से याद आप उत्तरार्ध में योग शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान, पूर्वार्ध योग का अर्थ घटनम होना, घटित होना, किसी क्रिया से कोई कार्य का उत्पन्न होना, वो योगम पूर्वार्ध। उत्तरार्ध योग ने जो तृतीयांत है उसका अर्थ है ब्रह्म ज्ञान न युज्यते, और ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेगा, युक्त हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, इसमें कोई संशय न आकर संशय कि जो व्यक्ति इस जगत के मिथ्या निश्चय कर लेता है निश्चित रूप से उसका वैराग्य होगा ही। जब वैराग्य होगा तो अंतर्मुख हो जाएगा, अंतर्मुख होगा तो अपने आप ब्रह्म विद्या से जुड़ जाएगा। अंतर्मुख होने की देरी है तो ब्रह्म की ओर यात्रा चालू, जब तक बहिर्मुख है तो संसार की ओर यात्रा चालू है। अनादिकाल से चले आए वह चलती रह जाएगी। यदि हम विवेक से इस जगत को मिथ्या तो निश्चय करके विरक्त नहीं होते हैं तब तक अंतर यात्रा आरंभ नहीं हो सकता। इसलिए आप कह रहे हैं कि योगेन सम्यक दर्शनेन युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, इस फल की प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। भाष्यम एताम यथोक्ताम, ये यथोक्त विस्तार है विभूतिम विस्तार, क्या क्या था बुद्धिर्ज्ञा ज्ञानम असमोह इत्यादि से शुरू करके चत्वार मनवस था मद्भाव मानसा जात जो कहा गया था, ये जो विस्तार है योगम च, और योग को जो जानता है, योग का मतलब क्या युक्तिम, युक्ति मने सुतर्क अनुमान, ऐसा अर्थ नहीं लेना। आत्मनो घटनम, खुद ही इस रूप से दिखाई दे रहा है ऐसा मान, खुद ही उस रूप में विवर्त होकर के दिख रहा है। अधिष्ठान में चित्र का दिखना उस अधिष्ठान का विवर्त कहा जाता है ना। अधिष्ठान की सत्ता की समसत्ता नहीं होना यही विवर्त है। अधिष्ठान की सत्ता तो बार बार दिखे, उसकी समान सत्ता तो है नहीं दृश्य में, अरे वो अपार मार दिखे, यही आत्मनोघटन और कुछ नहीं है। टीवी का स्क्रीन पर जैसे चीज दिखाई देते हैं वैसे ही है, भी इसे कोई अंतर नहीं है। ये सारा जगत आपके आत्मा रूपी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा और अंदर है बाहर जैसे दिखता, इतना अंतर हो गया, इसी में सब भ्रांति खड़ा हो गया। इसे कहते हैं घटनम आत्मनो घटनम, अथवा ऐसा भी अर्थ ले सकते हो विभूति योगम को विशेष विशेष भाव करके योगैश्वर्य सामर्थ्यम, विभूति शब्दकार जो प्रसिद्धि ले लिया अब ऐश्वर्य ले लिया, अथवा करके विभूति शब्दकार जो प्रसिद्ध अर्थ है ऐश्वर्य ले लिया, योग का अर्थ मेरे मायाजन्य ऐश्वर्य, योग बने माया उसे जन जो ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का जो सामर्थ्य सर्वज्ञत्वम, क्या है वो सर्वज्ञत्वम योगजम योग उच्चते, जो योग जन्य सर्वज्ञत्व है उसी को योग शब्द से यहां पर कहा है ऐसा समझा। योगेश्वर सामर्थ्य रूपी विभूति और योगज जो सर्वज्ञ रूपा योग, इन दोनों को जो तत्वतः जानता है ऐसा भी एक पक्ष विकल्प में भाष्यकार ने रख लिया है। एक तरह से उपासना में कौन अधिकारी ये बात यह कही जा रही है, जो व्यक्ति ऐसे जानता है वही तो उपासना कर सकते। उपासना कब होती है जो उपास्य के बारे में आप तत्व से जानते हैं। आप अच्छे ढंग से किस चीज का ध्यान कर रहे हैं, करने का मतलब उस वस्तु की हर चीज अच्छे ढंग से आप जानना, तो उस चीज को ध्यान कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु का ध्यान करना है तो पूरा जानना पड़ेगा ना, उसका आभूषण उभूषण बाल कैसा हर चीज जानना पड़ेगा, तब ढंग से कर सकते हो, नहीं तो अधूरा अधूरा करोगे। उसके बाल कैसे बालोगे, नहीं तो ध्यान कैसे करोगे, बाल का ध्यान कर दो, उंडन करना पड़ेगा, सन्यासी हो जाएगा विष्णु भगवान, जानना पड़ेगा ना कैसे है इसको, ध्यान क्या करेंगे वहां। ध्यान अपना ही होता है, इसलिए लोगों को किसी का होता है क्योंकि इसके भगवान का किसके स्वरूप को पता ही नहीं, तत्व तो कोई जानता ही नहीं, तो क्या करे सांसारिक पदार्थों को ध्यान करेगा, आंख बंद करेगा तो पत्नी दिखेगी या बेटा दिखेगा या बेटी दिखेगी, कोई और चीज दिखेगा उसी को ध्यान करेगा, और क्या दिखेगा, आंख बंद करेगा कि उसको तो अच्छी तरह से देखा है जाना है ना, उसको वो अच्छी तरह से देखा है जाना है इसलिए उसको तो जानता है, और जिसको देखा नहीं अच्छे से जाना नहीं समझा नहीं पढ़ा नहीं गहराई चिंतन नहीं किया मन में स्मरण कर नहीं किया तो कैसे उसका ध्यान होगा। जब आदमी को पति बच्चों का ध्यान आसान है और स्त्री को जब पति बच्चों का ध्यान करना आसान है कि उनको अच्छे से देखी है समझी है पूरे ए टू जेड, इस दिन फोटो देखी और उसी समय से वो दिमाग घस गया उसके अंदर, उसके बाद जिस दिन मिली और उसने हाँ इसने हाँ कर दी, ओ हाँ हाँ मैं नामान भी नहीं हो सकता हमेशा के लिए, जो है चढ़ ही गया मामला, वो गाड़ी पटरी पे चढ़ गया, फिर 24 घंटा उसी का चिंतन उसी का ध्यान उसी के बातों को। आजकल तो और बुरा हालत हो रखा है, मोबाइल में हर 5 मिनट उसकी आवाज सुनना चाहती है, ये भी करेगी वो भी मूर्ख, हर 10 मिनट वो भी करेगा, अब यही करते रहेंगे और 24 घंटा यही चलेगा तो दिमाग में घुसेगा कहाँ से भगवान का ध्यान होना कहाँ से उसको, और सारे चिंतन ऐसे होगा 8-10 साल तो बिल्कुल ऐसे चले, जब 2 बच्चे नहीं होंगे तब तो यूं ही चलता है गाड़ी, फिर बाद बुढ़ापे में कहां से भगवान का ज्ञान आएगा। इसलिए जो तत्व तो जानेगा वही उपासना के अधिकारी, जो तत्व तो नहीं जानता उस ईश्वर की उपासना कर नहीं सकता। इसलिए शुरू में फोटो रखा जाता है ना, फोटो पर ध्यान करो कहा जाता है, भगवान का फोटो रखो उसको देखो उसके आंग देखो उसको ये देखो उसको वो देखो उसको देखो सारा चीज देखो ऊपर से नीचे कोशिश करो, देखते देखते त्राटक करो उसी पे, फिर आंख बंद करो कुछ देर तो कम से कम दिखेगा जिस पर आपने त्राटक किया, और फिर आंख खोलो उसी को देखते रहो, फिर दर्द फिर बंद करो फिर अंदर वही दिखेगा, तब ऐसे करते है नहीं, और अगर बैठ गए सीधे तो क्या दिखेगा, सिर्फ उपासना आसान नहीं है, कहें लोग हम ध्यान भजन कर ध्यान भजन कर, क्या ध्यान भजन करते हैं आप ही समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं सर्वज्ञ वेदम से योग उच्चते मम मदीयम योग वेत्ति, ऐसा जो मेरा यह विशिष्ट स्वरूप है उसे जो जानता है तत्वतः तत्वेन यथावदित्य तद यथा जैसी है वैसे जिस प्रकार का उस प्रकार से तसल प्रत्यय है तत्वता में वह तृतीय अर्थ में तसिल है सार्वभिक तसिल है, इसे कहते हैं तत्वेन, तत्व का व्याख्या तत्वेन यथावदित्य तद जैसा है वैसा जो जानेगा वही मेरा ध्यान करेगा। जब मेरा असली ध्यान होने लगता है उसको मेरी कृपा प्राप्त होती है तो उसको ब्रह्म ज्ञान का साथ संबंध उसका हो जाता है। स्वविकम्पेन अप्रचलितेन, अविकम्पने कभी चलायमान न हो, बाकी सारा ज्ञान कैसा है चलायमान, ये ब्रह्म ज्ञान है अचलायमान अप्रचलितेन योगेन, योगेन के वाक्य भाग का साफ करते, इसलिए सम्यक दर्शन स्थिर लक्षणेन योगेन, सम्यक दर्शन माने ब्रह्म ज्ञान उसकी स्थिरता रूपी योग के साथ युज्यते संबद्धते वह संबद्ध हो जाता है। नात्र संशय नास्मिन अर्थ संशय, इस विषय में बिल्कुल संशय नहीं है, निश्चित रूप में उस पर उपासना, यहां स्पष्ट हो रहा है देखो इस श्लोक में यह बात स्पष्ट है, उपासना का फल है ब्रह्म ज्ञान से संबंध होना, अर्थात जो उपासना नहीं कर सकता उसके साथ उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान का संबंध हो नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान के शब्दार्थ ज्ञान का संबंध हो गया लेकिन ब्रह्म ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता। कीदृश अविकम्पन योग विकम्प योग, जो सम्यक दर्शन की स्थिरता जो होनी पहले सम्यक दर्शन तो जानो मैं वो क्या है कैसा है उसी को समझा रहे, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सारे जगत का उत्पत्ति के प्रति कारण, मैं जगत की उत्पत्ति हूं, मैं जगत की स्थिति हूं, मैं जगत का लय हूं। कि चित्र का उत्पत्ति पट ही है, चित्र की स्थिति भी पट ही है, चित्र का लय भी पट ही है। मैं यहां अहम से परब्रह्म आ गया, मैं परब्रह्म ही इस संपूर्ण का प्रभाव उत्कृष्ट लय का स्वरूप ही हूं। और मत्तः सर्वं प्रवृत्ते, मुझसे इनका स्थिति है, नाश आदि क्रिया फल उपभोग सारे रूप विक्रिया रूपा सब कुछ जगत का मुझसे ही प्रवृत्त होता है। इति मत्वा ऐसा जानकर माम बुधाः भजन्ते, भावसंविता बुधाः माम भजन्ते। भाव समन्विता, भाव मने भावना, भावना क्या परमार्थ तत्व विनिवेश, अहम ब्रह्मा ऐसा मई वो ब्रह्म, जो ब्रह्म संपूर्ण जो उत्पत्ति आदि रूपा है, जिस ब्रह्म से स्थिति लय आदि होता है, वह ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा जान करके भजन करना। इसको कहते भाव, भाव से अद्वैत भाव से समन्विता, अद्वैत भाव से युक्त होकर कौन ऐसा कर सकता है? आम आदमी बुधा, इसलिए बुधा बुद्धिमान लोग, दृश्य तो अग्रिया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म बुद्धि वाले अद्वैत भाव से युक्त होकर माम भजन्ते, मेरे भजन करते। पहले भी आते अन्य आश्चर्य के तो माम है ना, अन्य भाव, क्योंकि नियम यह भी है कार्य सर्व कारण मात्र में, जो भी कार्य है वो कारण से अलग कुछ भी नहीं, ये घड़ा है, सकोरा है, दीपक है, कुल्लड़ है, सुराही है, गोलक बना हुआ है पैसों को डालने वाला, सब मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं, सब कार्य कारण रूप ही है, कारण मात्र ही है वास्तव में, कार्य नाम की चीज है ही नहीं कुछ भी। वह एक आपके अंदर आरोपित है, जिस आरोपित उसमें व्यवहार आप करते हैं, कार्यम सर्वम कारण मात्र में भी न्याय के आधार पर यह बात कही गई है, मैं ही सब कुछ हूं कह दिया। भाष्य कीदृश अभिकंपनी हो गए नीचे इत्युच्यते अहम इति अहम परम ब्रह्मा वासुदेवाख्यान। देखो अहम से क्या लेना, परम ब्रह्मा वासुदेव नाम से भी जो कहा जाता है, वासनात् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्ते, वो वासुदेव को लेना, वसुदेव से अपत्यम वासुदेव नहीं लेना, वसुदेव से अपत्यम व्यर्थ को नहीं लेना। यहां सर्वस्य जगत प्रभव उत्पत्ति, संपूर्ण जगत का प्रभाव है वो, मतलब उत्पत्ति है। और मत्तेव स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षण विक्रिया रूपम सर्वम जगत प्रवृत्त है, मुझसे ही इस जगत की स्थिति, इस जगत का लय, इस जगत संबंधी अन्य क्रियाएं, जगत में जो फलोपभोग सारी क्रियाएं मुझसे ही होती है, संपूर्ण जगत का सर्वम जगत प्रवृत्त है। इत्येव मत्वा ऐसे जान लिया जब, तब समझ लेगा वो चित्र जो कुछ भी नहीं है, पट के अलावा चित्र कुछ नहीं है। अब आप पट में आसक्त रहोगे कि चित्र में आसक्त रहोगे? जब जान लिया आपने ये चित्र कुछ भी नहीं है तो पट की ओर तो जाओगे। जिस प्रकार आपने जान लिया कि हमारा जो काम है अमुक अधिकारी के द्वारा ही होना है, तो आप क्यों निचले छोटे मोटे अन्य कर्मचारियों को पकड़ोगे, चपरासी वगैरह को? आप ही कोशिश करोगे ना, जैसे आपको जानकारी मिल गई अमुक अधिकारी से, आप सीधे उस अधिकारी से मिलने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार यह मालूम हो जाए सारा जगत जिसका पीछे मैं भाग रहा हूं ये सब उसी से है, अब उसी से हमारा काम होने वाला है, इन चीजों से होने वाला नहीं है। नास्ते कृता कृते, ये निश्चय कर लिया हम किसके पीछे भागेंगे, क्या उसी ब्रह्म को पकड़ेंगे जिसे सब कुछ टिके हुए हैं। इसलिए उन्हीं को जानना है, उसी को भजन करना है, वो भी कैसे भेद पूर्वक नहीं, अद्वैत भावना। इत्यम मत्वा भजन्ते मने सेवन्ते माम, मेरी सेवन करते, मेरा भी चिंतन मनन करते हैं कौन लोग, बुधाह। बुधा मने अवगत तत्वार्था, जिन लोगों ने इस जगत के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, इसके असलियत, इसकी पोल पट्टी मालूम हो गया है। जब ये पोल पट्टी मालूम हो जाए तो फिर क्या करेगा वो, ये तो सांख्य वो लोग कहते हैं ना, जब प्रकृति की पोल पट्टी खुल जाती है तो प्रकृति लज्जित होती है और पुरुष को भोग देना, बंधन देना बंद कर देती है, शर्मिंदा हो जाती है। अरे मेरी तो असलियत पोल पट्टी खुल गया, अब हम क्या करें, पीछे हट जाते। वैसे यहां पर भी कह रहे जहां जगत की असली पोल पट्टी हमने जाने मिथ्या है, अब इसके पीछे कौन जाए। मिथ्या जानने के बाद इस जगत को और इसका असली कौन है वो यथार्थ को आप जान लिए हो, यथावत तब हम यथावत जिसको जान लिए उसी के पीछे जाएंगे, इस मिथ्या उसके पीछे नहीं जाएंगे। इसे अवगत तत्वार्था भाव समन्विता, उसकी व्याख्या कर रहे, देखो भावो भावना, भाव का मतलब भावना, भावना क्या चीज है, कौन सी भावना, संसार की भावना, किसकी भावना करूं, परमार्थ तत्व अभिनिवेश है, परमार्थ तत्व का अभिनिवेश करना, ये भावना है। अहम ब्रह्मैव नान्य किंचिदस्मि, नाम जीव, नाम मनुष्य, नाम ब्राह्मण क्षेत्र विषय शूद्र आदिवान, नाम वर्णाश्रम आदिवान, अहम ब्रह्मैव शुद्धोस्मि नित्य बुद्ध शुभ मुक्तः, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है उसी का नाम यहां भावना, अद्वैत भावना, परमार्थ तत्व का अभिनिवेश, परमार्थ क्या, परब्रह्म, उसका अभिनिवेश करना, वही मैं हूं ऐसा निश्चय करने का ना उसका अभिनिवेश है। तेन समन्विता संयुक्ता इत्यर्थ, उस युक्त होकर के अवगत तत्व वाले मेरा भजन करते हैं, ऐसा भाषा इत्यर्थ। संसार असंसार असारता ज्ञान वदान भगवत भजन अधिकारम ज्योति, आंदिर साहब कहते हैं जिस व्यक्ति ने संसार को असार जान लिया है वही व्यक्ति भगवान के भजन में अधिकारी है। परमार्थ तत्व पूर्वोक्त रीति ज्ञाते प्रेम आदर आदरव अभिनिवेशाख्यव भवता, जब परमार्थ तत्व पूर्वोक्त समय जान लिया तब क्या करोगे आप, उसमें प्रेम और आदर रूपी दो अभिनिवेश का स्वरूप है। अभिनिवेश का क्या स्वरूप है, प्रेम और दूसरा आदर, ये दो चीज जगती है आपके अंदर। जब असली चीज को जाना उस असली चीज के प्रति आदर जगेगी, उस असली चीज के प्रेम आप हृदय में स्फुटित होगा, उसी को यहां अभिनिवेश सबसे कहा गया। तीन संयुक्त त्वंचा भगवत भजने भगवत हेतु, उनसे तारस से प्रेम और आदर से युक्त होना ही भगवत भजन के प्रति कारण है, ऐसा समझो। किंच इतना ही तब क्या हो जाता है, वे लोग मेरे अलावा किसी और से तुष्ट ही नहीं होते, एक क्षण भर के लिए भी मेरी विस्मृति से वो नहीं जी सकते, अन्य चीजें रमण ही नहीं कर सकते, मुझ में ही रमण करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, जान लिया तदेत प्रयोगिता प्रयोग पुत्र प्रयोन्यस्मा सरस्वत्मा यदयम्मा यदंतरम यदयम यदंतरम अयम आत्मा यदंतरतम आत्मा है, ये वह प्रिय पुत्र से प्रिय वित्त से अति प्रियतम है आत्मा, ऐसे जो जान लिया अब वो मत चित्ता, न पुत्र चित्ता न वित्त चित्ता, पहले तो हमेशा उसका चित्त किसमें लगा हुआ है, पुत्र में वित्त में अन्य चीजों में उसका चित्त 24 घंटा लगा रहता था, और अब वह ब्रह्मचित्ता हो गया, मच्चित्ता हो गया, और पहले उसके प्राण इंद्रियां कहां लगी हुई है, अपने बच्चे उनके पालन पोषण में, पति पत्नी बच्चे आने जाने अतिथि इन सब के पालन पोषण में सारी इंद्रियों की वृत्ति और इंद्रियां लगी हुई थी, और अब कहां चली गई वो सब, मदगत प्राणा सब मेरी सेवा में लग गई, इंद्रिया और इंद्रियों की वृत्तियां सब मेरी ओर चल पड़ी, अंतर्मुख हो गई। कैसे? बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च, परस्पर एक दूसरे को बोध कराते हुए और एक दूसरे को कथन करते हुए, बोधयन्त और कथयन्तश्च। बोधयन्त क्या है यहां पर? परस्पर अन्योन्य अवगमन कराना, ज्ञान कराना एक दूसरे को, और एक दूसरे को उस परमात्मा के ज्ञान बल वीर्य ऐश्वर्य उसकी विभूति उसकी सामर्थ्य उसका योग इत्यादि को कथन करते हैं। और ऐसे करते हुए माम तुष्यन्ति अर्थात मेरे को प्रसन्न करते हैं और मुझमें रमण करते हैं अर्थात प्रिय संगति से वह मुझे भी प्राप्त करते रमन्ति च भाष्यम किंच मच्चित्ता मच्चित्ता मई चित्तम एशांते मच्चित्ता मुझ में ही अर्पित है चित्त मन अंतकरण और ये सारी वृत्तियां जिनका उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता। अहमेव गतो विद्यमान एशांते मद्गता मद्गत प्राण मई हूं गत मने विद्यमान या गत शब्द अर्थ गया हुआ ऐसा अर्थ नहीं करना विद्यमान अर्थ में मद्गत प्राण मुझमी विद्यमान है प्राण जिनका प्राण से इंद्रियां और उनकी सारी वृत्तियां मुझमें ही लगी हुई है मुझमें ही विद्यमान है जिनका ऐसे लोगों को कहा जाता है मद्गत प्राण। कैसे? तो ये समझते हैं चित्त के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जा रहा है वह सब वास्तव में प्रत्येगात्म वासुदेव ब्रह्म ही है। जैसे विवेक हो हम जो चित्र देख रहे हैं ये सब और कुछ नहीं है वो स्क्रीन ही है, वो टीवी का स्क्रीन के अलावा और कुछ नहीं है चित्र। ऐसे जानने का नाम मच्चित्ता मद्गत प्राणा। तो आपका चित्र का मतलब क्या है? टीवी का स्क्रीन में टिका हुआ है तो आप यही कहोगे अरे चित्र कुछ नहीं सब कुछ टीवी स्क्रीन नहीं है। उन चित्रों को ग्रहण करते हुए स्क्रीन तक पहुंच रहा ये सारा जगत का व्यवहार करते हुए भी इस जगत का दृष्टांत ब्रह्म तक पहुंचना इसी का नाम मच्चित्ता मद्गत प्राण। ऐसे होते हुए वो क्या कर रहा है? अतः मद्गत प्राण के एक और भाषा क्या करेंगे? मुझ में ही अर्पित है संपूर्ण जीवन जिसका, प्राण से तात्पर्य जीवन को लेंगे, प्राण जीव प्राण धारण है ना, इसे जीवन हम मर कर देंगे। मुझ में ही अर्पित है संपूर्ण जीवन के सारे कल्याकलाप जिनका, ऐसे लोगों को मद्गत प्राण मच्चित्ता। तो करते क्या है ऐसे लोग? बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च। बोधयन्त मने भाष्कर, देखो अर्थ करे भाष्कर सुनाएंगे मद्गत प्राण माम गता प्राप्ता चक्षुराय प्राणाय शांते मद्गत प्राण, मुझको ही गत मने प्राप्त है अर्पित है चक्षुरादि प्राण जिनका विनलोक मद्गत प्राण कहते हैं अर्थात मई उपसंहृत करना मुझ में ही उपसंहार कर चुके हैं बाह्य और अंतकरण जिन लोगों ने उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता मद्गत प्राण। अथवा दूसरी व्याख्या बता रहे हैं स्वयं मद्गत प्राण मद्गत जीवन इत्यता बोधयन्तो मैंने अवगमयन्त एक दूसरे को ज्ञान करा रहे हैं अरे वो ईश्वर तत्व जा रहे तुम कहां जा रहे हो चक्कर में है ये सब संसार दृश्य के पीछे मत भागो ये सब संसार व दृश्य जिस अधिष्ठान में तुमको दिख रहा है उस अधिष्ठान की ओर थोड़ा नजर डालो जो है ना पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है वो पर्दे के पीछे जाओ कहां तो पर्दे में टिकरा फालतू का वो पर्दे के पीछे कुछ और है उस तत्व को देखो उस ब्रह्म तत्व को देखो आत्म तत्व को देखो ये माया रूपी पर्दा ये संसार भी दृश्य दिखा दे रही यही है इस पर्दे के भी पीछे जो चेतनता है जिस अधिष्ठान में माया सब कुछ दिखा पा रही है उस अधिष्ठान की ओर अपने दृष्टि को डालो वहां टिकाओ अपने वृत्ति को वहां तक पहुंचाओ वृत्ति को इस चित्र में चकाचौंध में हम रह जाते गड़बड़ कर एक दिव्य कोई चीज बना लिया चक चक चक चक चक चक दिख रहा है लाइट है लाइट बल्ब दौड़ दौड़ते रहता और कभी वो नारियल बन जाता है कुछ हो जाता है कुछ दिखता है असलियत में देखो तो फिर बिजली भाग रही भाग रही भाग रही भाग रही कुछ। आप बिजली में जब टिक जाओगे आपको नारियल दिखता है वहां ना, कलश दिखता है वहां ना, कुछ नहीं दिखता है। जब तक बिजली में नहीं टिकोगे वो दौड़ की चीज भागते रहोगे तो आपको वो अलग अलग अलग दृश्यों को बनाते रहता है। सब बिजली का चमत्कार है, उसी प्रकार से ब्रह्म का चमत्कार है, समझो ब्रह्म का चमत्कार ये दृश्य दिखता है। परस्पर मान्योनियम कथयंता, हर एक दूसरे को वो केवल ज्ञान नहीं कराते ऐसा, किंतु बोलते भी हैं। क्या क्या बोलते हैं जी गप सब? कहते नहीं, ज्ञान बल वीर आदि धर्म विशिष्ट माम, ज्ञान बल वीर आदि धर्म विशिष्ट मेरे को ही मिले, वो आपस में कथन करते हैं। अर्थात क्यों करते हैं? मामे वतुष्यंति च परितोषयन्ति उपयान्ति, मेरे को प्रसन्न करा देते हैं, कराने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए वे ऐसा करते हैं, ऐसा समझो। रमंति च रतिम च प्राप्त प्रिय संगति एव रति, प्रिय संगति ये रति है उसको प्राप्त करते हैं। अतः मुझ में ही उनका सारा प्रेम का संबंध बनता है कि मैं ही उनका प्रियतम हूं। क्यों प्रियतम हो? क्योंकि मैं उनका स्वरूप हूं, मैं उनसे अलग हूं ही नहीं। या आपका अपने प्रियतम से आप अलग कभी नहीं हो सकते, और आपका प्रियतम आपका अपनी आत्मा ही है, उससे आप अलग कभी नहीं हो सकते। और ऐसे उस आत्मा के प्रति वास्तविक आपकी प्रीति होती है अन्य के प्रति। आत्मस्तु काम है सर्व प्रिंबवती नवा, अरे मैत्रेयी सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिंभवती, किंतु आत्मस्य कामाय सर्वं प्रिंभवती। इसलिए वहां कह दिया अपनी कामना की पूर्ति के लिए सारा प्रिय हुआ करते हैं, अपने लिए जो प्रिय नहीं है वह जैसा भी वस्तु होगा वह अपने लिए सुख नहीं देता है तो हमारे लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मा ही प्रियतम वस्तु है, इसलिए टीकाकार इसको समझा दिए हैं। आगमोपत्तिभ्या कैसे कदे बोध कराते हैं एक दूसरे को, आगम माने श्रुति और युक्तियों से एक दूसरे को समझाते हैं उस तत्व के बारे में, और कथन करते हैं शिष्य भी गुरवा व्यपदिशन की तदपि भगवत भजन में क्या वह भगवान के ही भजन है। इसीलिए आचार्यों से सुनकर के वाद कथा के द्वारा परस्पर उस भगवान की सब ब्रह्मचारी लोग आपस में जो बोलकर आते हैं, और आगम और उपपत्ति के आधार पर उस भगवान को ही विशिष्ट भगवान की विशिष्ट धर्मों को शिष्यों के लिए गुरु लोग भी जो उपदेश दिया करते हैं परस्पर में, ऐसे तत्व को ही हमें अपना प्रियतम वस्तु समझना है। भक्तान तुष्टि स्वरसतः स्याताम, ऐसे करने में भक्तों को वास्तव में संतोष और प्रेम प्राप्त होता है। वास्तविक संतोष और वास्तविक प्रेम से उत्पन्न होने की प्रसन्नता वह शास्त्र चिंतन से ही होती है, अन्य से नहीं होता। अन्य चीज तो परिश्रम है, थकान, आनंद नहीं, क्लेश होगा। और यह ऐसी चीज है जितनी भी चर्चा करो ज्ञान की, वो समय का भी पता नहीं चलता है, समझाने समझाने वालों के ऊपर निर्भर, नहीं तो बोर हो जाए, आधे घंटे नींद में चला जाए। पढ़ाने वाले के ऊपर भी निर्भर है, और पढ़ने वालों के संस्कार पर भी निर्भर, दोनों पर निर्भर है। और पढ़ाने ब्रह्मा जी में बैठ जाए गधे को क्या पढ़ाएंगे, तो सोते ही जाएगा, हिफाजत तो है नहीं। जिज्ञासु हो और पढ़ाने वाला भी श्रद्ध पर निष्ठ हो तब फिर असली आनंद होती है, नहीं तो नहीं। नहीं तो पढ़ाने वाले भी सोचेगा कितना जल्दी टाइम पूरा होएगा, और पढ़ने वाले भी देखेगा कितना जल्दी टाइम पूरा होएगा, दोनों घड़ी देखते रह जाएंगे कब समाप्त हो रहा है। इसीलिए है कि निर्भर है आपके अपने संस्कार पर और पढ़ाने वाले ऊपर, दोनों पर निर्भर होता है। परस्परम भाव है, तीसरे कर दिया शांतिकार शिष्य भी गुरव ऐसे ले रहे हैं कथेंत के लिए और बोधेंत के लिए, शिष्यों का आचरण सुनने के बाद शिष्यों का परस्पर कथन करना, विद्यार्थियों का परस्पर विचारणा बोधयंत, गुरु शिष्य के बीच संवाद कथयंता, ऐसा आंतरिक का विभाजन की है। देखो तीसरी पंक्ति आचार्य श्रुत्वा इत्यादि से वाद कथा के द्वारा शिष्य लोग परस्पर सब ब्रह्मचारी ना है ना बोधयंती, ब्रह्मचारी लोग आपस में बोध करा रहे हैं। और चौथी पंक्ति में आगोपतिभ्याम भगवंतम एव विशिष्ट कर्माणम शिष्य गुरवो व्यपदिशन्ति, बोधयंत विद्यार्थियों की परस्पर चिंतन है, कथयंत गुरु शिष्य का संवाद है। ऐसा अंतपुर समझा।